Lateria 31% taniej. 4,69 za 380 gramów. 4,69. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest czwartek, 14 marca, minęła 16. Patrycjusz Wyżga, dzień dobry. Popołudniowe wydanie zapraszamy do trójki do 19. Zaczynamy od serwisu Anna Zaleśna-Sawera i Filip Jarek. 44% przypadków wykorzystywania seksualnego przez nieletnich trafiało do organów ścigania. Episkopat przedstawia kolejne dane na temat skali pedofilii w polskim kościele. Trwa sejmowa debata po expose ministra spraw zagranicznych. Dyskusję śledzi nasz reporter. Stopy procentowe nie drgną nawet przez kilka najbliższych lat, przewiduje prezes NBP. I nie zanosi się na to, żeby te stopy procentowe się zmieniały. 44% zgłoszonych przypadków wykorzystywania seksualnego małoletnich było procedowanych przed organami państwa. Spośród zakończonych spraw 63% zakończyło się skazaniem. On powiedział ksiądz Wojciech Sadłoń, prezentując kolejne dane episkopatu dotyczące wykorzystywania małoletnich przez duchownych w Polsce. Uniewinnieniem zakończyło się ponad 26% postępowań, niespełna 9% wszczęciem postępowania. 1,5% przypadków zakończyło się uniewinnieniem. Ksiądz Sadłoń dodał, że Kościół przeprowadził postępowanie wewnętrzne, kanoniczne w przypadku 95% zgłaszanych nadużyć wobec nieletnich. W przypadku pozostałych 5% episkopat nie posiada danych. Wśród spraw natomiast tych już zakończonych w procedowaniu kanonicznym, 1/4 zakończyła się wydaleniem ze stanu duchownego, 40% zostało objętych innymi karami, takim jak suspenza, upomnienie kanoniczne, zakaz pracy z małoletnimi, pozbawienie urzędu, ograniczenie posługi lub zakaz wystąpień publicznych, umorzenia postępowania to prawie 13% i uniewinnienie 10%. Z przedstawionych na konferencji danych wynika, że od stycznia 1990 roku do 30 czerwca 2018 roku zgłoszono 382 przypadki wykorzystywania seksualnego małoletnich w kościele, 198 dotyczyło osób poniżej 15 roku życia, a 184 powyżej 15 roku życia. Dane zostały opracowane przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego i Centrum Ochrony Dziecka. W Sejmie piąta godzina debaty o polskiej polityce zagranicznej. Poprzedziło ją expose ministra spraw zagranicznych Jacka Czaputowicza, który przedstawił zadania dla polskiej dyplomacji na ten rok. Wśród tych zadań wzmocnienie polskiej pozycji w Unii, zacieśnienie współpracy z NATO i obrona polskiej polityki historycznej. W tej chwili to wystąpienie komentują posłowie. Łączymy się z Sejmem. Na miejscu jest Karol Surówka. Karolu, jakie głosy pojawiły się na sali obrad? Z prawej strony sali pochwały i zapewnienia, że Polska wstała z kolan, a jej rola na arenie międzynarodowej rośnie. Opozycja mówi tymczasem o dyplomatycznej kompromitacji, przez którą Polska traci znaczenie na świecie i dodatkowo może też stracić unijne dofinansowanie. Między innymi Ryszard Petru, lider Teraz, przekonywał, że ostatni rok dla wizerunku międzynarodowego Polski był katastrofą. Zauważmy, że od 2015 roku, polska polityka zagraniczna to źródło problemów do rozwiązania. To powód do kompromitacji polskiego państwa na arenie międzynarodowej. Jacka Czaputowicza bronił m.in. jego poprzednik Witold Waszczykowski z Prawa i Sprawiedliwości. Przeprosił ministra spraw zagranicznych za wypowiedzi posłów opozycji. Krzyczeli do pana o klientelizmie, wasalizmie, żenadziu, pokorzeniu itd. Nie podoba mi się współpraca ze Stanami, z Wielką Brytanią, z Izraelem. Nic nie robić, słuchać Niemców, płynąć w głównym nurcie. Mieliśmy już w PRL-u taką dyplomację. W tej chwili na mównicę sejmową wszedł właśnie ponownie Jacek Czaputowicz i odpowiada na wszystkie te oskarżenia i pochwały. Karol Surówka, dziękujemy za relację. Stopy procentowe w Polsce mogą się nie zmienić do 2022 roku, tak przewiduje prezes Narodowego Banku Polskiego. Profesor Adam Glapiński mówił o tym podczas forum bankowego w Warszawie. Stopy procentowe mamy cały czas dodatnie, co jest ewenementem, nie tylko w Europie, i stabilne. I nie zanosi się na to, żeby te stopy procentowe się zmieniały. Tak ryzykownie mogę powiedzieć, że nawet nie widać w tej chwili według aktualnych prognoz, żeby do końca mojej kadencji i tej Rady Polityki Pieniężnej miały być zmienione. No jest to nietypowe, ale po prostu tak jest. W ubiegłym tygodniu Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o utrzymaniu dotychczasowej wysokości stóp procentowych. Podstawowa stopa NBP wynosi 1,5%. Można zmierzyć swój wzrost, rozpiętość ramion, długość stopy, ale także sprawdzić siłę wybranych mięśni. W Centrum Nauki Kopernik w Warszawie działa nowa wystawa zatytułowana Zmierz się. Jeden z eksponatów pokazuje, jak działa nasze serce. Stajemy na wprost tego eksponatu i możemy zobaczyć, jak działa serce, które cały czas pompuje naszą krew. Przy innym eksponacie możemy sami spróbować przepompować krew i zobaczyć, ile krwi pompuje serce w ciągu minuty i jak to jest trudne zadanie dla nas. Opowiada dyrektor centrum Robert Finhofer. Jak to działa, sprawdzała Monika Pyrek, wielokrotna medalistka Mistrzostw Świata w skoku o tyczce. Jak mówi, wystawa jest dobra dla osób w każdym wieku. oparta jest na tym, że możemy zmierzyć swoje możliwości. A to myślę, że jest bardzo ciekawe dla każdego z nas, bo sprawdzić swój czas reakcji na dźwięk, słuch czy dotyk w każdym wieku to jest bardzo interesujące. Wystawa przyjechała do Warszawy z Centrum Nauki Technorama w Szwajcarii. I na koniec jeszcze jedna informacja. Rada Mediów Narodowych odwołała Mariusza Stańszewskiego z zarządu Polskiego Radia. Decyzją Rady zarząd będzie jednoosobowy. Funkcję prezesa dalej będzie pełnił Andrzej Rogojski. Zmiany także w telewizji publicznej. Z zarządu odwołano Macieja Staneckiego. Jednocześnie powołano dwóch wiceprezesów. To Marzena Paczuska oraz Piotr Pałka. Ta informacja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To kolejny dzień z rzędu, kiedy prosto w oczy świeci słońce Przemyśliwieckiej i wcale, proszę Państwa, nie mam zamiaru na to narzekać. Dzisiaj zachmurzenie umiarkowane i duże w skali całego kraju, przelotne opady deszczu na terenach podgórskich, także deszczu ze śniegiem. W górach pada dzisiaj śnieg. Lokalnie możliwe burze i opady krupy śnieżnej. Jestem ciekaw, czy dzisiaj ktoś z Państwa miał okazję obserwować, być może sfotografować przy okazji krupę śnieżną, takie opady. Temperatura maksymalna od 4 stopni na Suwalszczyźnie i terenach podgórskich Karpat do 10 na Śląsku, a w nocy zachmurzenie duże, choć większe przejaśnienia i rozpogodzenia będą się zdarzały. Wysoko w górach będzie pruszyło. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej nawet o 7 cm. Temperatura minimalna od plus 1 do plus 4. Choć będą miejsca, to Doliny Karpackie, gdzie temperatura spadnie poniżej zera. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. O, jedwabisty! Sułtanie kaskad promocji, tłusty baranku karmiony mlekiem rabatów, różanopalca różdżko wskazująca złote studnie obniżek na bezkresnych łąkach niskich cen. Tytus, a co ty tutaj tak... A jest prośba, żeby subtelnie zachęcać klientów do klubu MediaMarkt? No to co? Dołącz do klubu MediaMarkt i zgarnij 40 zł na dzień dobry. Czekają nagrody, kupony, rabaty oraz cudowne niespodzianki. Jak ja lubię być w tym klubie. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 16:07. Przez najbliższe 3 godziny audycja Zapraszamy do Trójki. Program przygotowała Anna Gwozdowska, realizuje Elżbieta Malinowska, a przy telefonie Halina Wachowicz. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Patrycjusz Wyżga. W pierwszej godzinie audycji powiemy m.in. o priorytetach polskiej polityki zagranicznej. Przedstawił je w expose szef dyplomacji. Polska jest dzisiaj krajem aktywnym i słuchanym, cieszącym się coraz większym szacunkiem zagranicznych partnerów. Przed 16:30 będzie o nowym systemie antyplagiatowym opracowanym przez polskich naukowców. Jesteśmy w stanie wykryć, że część pracy jest napisana w innym stylu niż pozostałe kawałki. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale w Polsce powstała Agencja Pracy dla Robotów. Nie grymasi, wykonuje swoją pracę zawsze i na czas. Pracuje 24 godziny na dobę bez żadnej przerwy. Jakość i brak błędów. No i tak naprawdę jeden robot potrafi zastąpić kilku pracowników, czyli oszczędności. Wiadomo, taki pracownik idealny. W pierwszej godzinie audycji będzie też o walce z chorobami nerek. Te choroby akurat nie bolą i dlatego pacjenci się nie skarżą. Przyczyną nadciśnienia może być choroba nerek. Cukrzyca mogła uszkodzić nerki. No u takich osób trzeba zrobić po prostu badanie. Tuż przed 17:00 powiemy o coraz bardziej popularnej akcji Trash Tag. Oto jak to działa, kiedy przechodzisz obok odpadów pozostawionych przez kogoś innego, poświęć chwilę, aby je podnieść. Zrób zdjęcie przed posprzątaniem i po. Opublikuj na swoim profilu w mediach społecznościowych i użyj znacznika Trash Tag. To tylko niektóre tematy, które pojawią się w pierwszej godzinie. Zapraszamy do Trójki. Dzisiaj, czyli 14 marca, w dzień liczby pi. Kto powie ponad 5 cyfr po przecinku z pamięci 2, 2 i 7 trójek? Proszę z nami zostać do 19:00. Zapraszamy do reklamy. W sklepach euro i na euro.com.pl. Drugi produkt 22% taniej. Lub trzeci 44%. Lub czwarty produkt aż 77% taniej. Promocja na RTV AGD oraz wybrane smartfony i laptopy. Czego oczekujesz od swojego nowego Audi? Ekscytacji? Inspiracji? Perfekcji? Oczekuj więcej. Tylko teraz Audi rekompensuje zmiany podatkowe w leasingu dla wszystkich modeli z rocznika 2018. Sprawdź zaskakującą ofertę. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.

22 i 7 trójek. Chciałem potwierdzić istnienie krupy śnieżnej. Takowa jak dzisiaj dopadła w Małopolsce, gmina Olkusz, Wolbrom. Takie małe placki śnieżne. Potwierdzam, było. No i jestem spokojny o naszą prognozę. Bardzo dziękuję, wszystko się sprawdziło. Dzisiaj 14 dzień marca, a więc dzień liczby pi. Tak z pamięci bym mógł powiedzieć. 3,14, a potem 15,92. Tyle potrafię z pamięci, bo wiem, że sobie układam to w datę. 1592, to będzie już dla historyków. Czyli 3,14, 15, a potem 92. Bardzo dobrze, choć są tacy, którzy pamiętają ciut więcej. Ja tak z pamięci to 3, potem jest przecinek 14, 15, 92, 65 i potem jest albo czwórka, jeśli zaokrąglamy, albo 39 chyba dalej. Zapraszamy do trójki. Bardzo dziękuję, mają Państwo świetną pamięć. Świetną pamięć to musiał mieć także dzisiaj minister spraw zagranicznych. Chyba prawie 2 godziny wystąpienie, a pewnie były też jakieś pomoce naukowe. Jacek Czaputowicz wygłosił w Sejmie doroczne przemówienie na temat priorytetów polskiej polityki zagranicznej. Unia Europejska, polityka energetyczna, partnerstwo ze Stanami Zjednoczonymi i relacje z Izraelem to tylko niektóre z tematów, jakie poruszył szef dyplomacji. O czym jeszcze mówił i co na to opozycja i komentatorzy? O tym Kuba Witkowski. Wystąpienie Jacka Czaputowicza trwało ponad 2 godziny. Minister działalność polskiej dyplomacji w ostatnim roku określił jako niełatwą, ale też pełną ważnych osiągnięć i sukcesów. Polska jest dzisiaj krajem aktywnym i słuchanym, cieszącym się coraz większym szacunkiem zagranicznych partnerów. Minister mówił m.in. o naszych relacjach z Unią Europejską, krytykował działania Komisji Europejskiej i podkreślał, że Polska nie może się godzić na uzależnienie wypłaty środków unijnych od oceny praworządności, bo to jest coś, co należy się i wynika z traktatowych zobowiązań. W propozycji Komisji uderza brak precyzji kryteriów oceny praworządności, a przede wszystkim brak podstaw prawnych do takich działań. Jacek Czaputowicz podkreślał też wagę naszego sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi. Jesteśmy przekonani, że utrzymanie silnych więzi transatlantyckich leży w interesie wszystkich po obu stronach Atlantyku. Dziś w Sejmie padły też zapewnienia, że zwiększenie obecności Amerykanów w Polsce jest niemal pewne, a powstanie tak zwanego Fort Trump coraz bliżej. Minister odniósł się też do niedawnej konferencji bliskowschodniej, która odbyła się w Warszawie i mówił też o relacjach z Izraelem. Zapewnił, że Polska chce rozmawiać z władzami tego kraju, zarówno o współczesności, jak i o historii. Nie godzimy się jednak na wypowiedzi, które powielają fałszywe stereotypy, posługują się uproszczoną wizją tragicznych losów obu narodów. Minister odniósł się też do amerykańskiej ustawy Just Act dotyczącej restytucji mienia i stwierdził, że nie jest ona żadną prawną podstawą do odzyskiwania w Polsce majątku. Sporo mowy było też na temat polityki energetycznej, także w kontekście naszych stosunków z Niemcami i Rosją. Chodzi oczywiście o gazociąg Nord Stream 2. Popieramy krytyczne stanowisko Komisji Europejskiej w tym zakresie. Minister podkreślał znaczenie, jakie ma dla nas budowa nitki gazowej Baltic Pipe łączącej Polskę z Morzem Północnym. Zwrócił też uwagę na współpracę w regionie, którą jego zdaniem można określić mianem sukcesu. Najważniejsze fora współpracy regionalnej to Grupa Wyszehradzka, inicjatywa Trójmorza i Bukareszteńska dziewiątka. Padły też słowa na temat naszych obecnych relacji z Ukrainą. Wciąż musimy pracować nad dialogiem historycznym, podkreślał minister. A co o tym przemówieniu sądzą politycy? Tuż po wystąpieniu szefa dyplomacji głos zabrał prezydent Andrzej Duda, który uważa, że Jacek Czaputowicz jest skuteczny. Ta polityka jest realizowana w sposób zaplanowany od dawna i ma ona swoją ciągłość. Co innego opozycja. Andrzej Halicki z Platformy Obywatelskiej zwraca uwagę m.in. na jego zdaniem złe notowania Polski w Unii Europejskiej. Wartości, demokracja, wolność, no to jest ten symbol Polski, z którego powinniśmy być dumni. Jasne, że powinniśmy być dumni. Tylko wy temu zaprzeczacie. Poseł Grzegorz Długi z Kukiz 15 krytykował naszą zbyt uległą postawę wobec Ukrainy. Odniósł się też do działań w regionie, m.in. do inicjatywy Trójmorza. Pozytywnym aspektem jest to, że wyszliśmy już z etapu głów państw i przeszło to na etap ministerialny, ale ciągle nie widać, aby koncepcja Trójmorza jakoś burzliwie się rozwijała, a to jest bardzo proste. Brak jest wspólnych interesów i brak jest oparcia Trójmorza o jakąś lokalizację. Michał Kamiński z PSL-u osiągnięcia Jacka Czaputowicza i polskiej dyplomacji całkowicie skrytykował. Zbyt często u podstaw naszej polityki leżało myślenie życzeniowe, fantasmagorie, fobie i nierealistyczne plany. A co na to komentatorzy? Piotr Jędroszczyk, Rzeczpospolita. Ta polska polityka zagraniczna jakoś sposób nie może w tej chwili wyjść z cienia. Z tej prostej przyczyny, że jest jednak bezpośrednio robiona na użytek polityki wewnętrznej, a nie jest jej takim jakimś przedłużeniem, jakąś funkcją po prostu tylko. Natomiast publicysta Andrzej Talaga docenił w wystąpieniu Jacka Czaputowicza jego zdaniem trafną diagnozę kryzysu w Unii Europejskiej. Jest to kryzys władzy w Unii Europejskiej. To znaczy, że jest za dużo władzy w instytucjach, które są niedemokratyczne, nie reprezentują narodów europejskich. Gdyby te władze przesunąć w kierunku właśnie narodów, na przykład Rady Europejskiej, a nie Komisji Europejskiej, ten kryzys mógłby być zażegnany. Czyli jest niezła definicja tego, co się dzieje. Zabrakło propozycji rozwiązań. Komentatorzy z pozytywów zauważyli też chęć wzmocnienia polskiej obecności w Afryce. Krytykowali za to zbyt ogólnikowy charakter przemówienia i brak, ich zdaniem, konkretów dotyczących najbliższej przyszłości. Kuba Witkowski, wszystkie te informacje i komentarze i opinie także zebrał dla Państwa. Bardzo dziękujemy. Państwo piszą w sprawie liczby pi, zd@polskieradio.pl. Pan Zbigniew pisze, ja nie mogłem uwierzyć, ale pan Zbyszek potwierdza. Mój syn miał dzisiaj konkurs w szkole z liczby pi. Konkurs polegał na napisaniu jak największej liczby cyfr, liczby pi właśnie po przecinku z pamięci. Proszę sobie wyobrazić, że syn pana Zbyszka nauczył się 240 miejsc po przecinku. Ciekawe, jak mu poszło, pyta pan Zbyszek, bo w domu mówił bezbłędnie. Sprawdzam sobie, zupełnie przypadkowo trafiłem na tę stronę Agencji Kosmicznej NASA, jak to amerykańscy naukowcy świętują Dzień Liczby Pi. Proszę sprawdzić. O polskich naukowcach to my opowiemy już za chwilę. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Już prawie 16:25. Zapraszamy do Trójki. Jako się rzekło, polscy, nie amerykańscy, polscy naukowcy znaleźli sposób na akademickich oszustów. Powstał ostatnio jednolity system antyplagiatowy, korzystający z wszystkich baz prac magisterskich i doktorskich, a także z zasobów polskiego internetu. Co ciekawe, nowy system porównuje styl, w jakim napisana jest praca i na tej podstawie ocenia, czy nie zawiera fragmentów cudzych utworów. Kopiuje tekst i on sprawdza gdzieś, czy nie ma wzorców w internecie. Jednolity system antyplagiatowy, który jest wprowadzany we wszystkich uczelniach. Olaf Geil, dyrektor Ośrodka Przetwarzania Informacji. Ma poza sprawdzaniem, czy kawałek tekstu został przepisany, czy nie, to ma na przykład analizę stylu. To znaczy jesteśmy w stanie wykryć, że część pracy jest napisana w innym stylu niż pozostałe kawałki. Co oczywiście nie jest na nic żadnym dowodem. Ale promotor może się zastanowić, czy nie wystąpiły jakieś nieprawidłowości. Sztuczna inteligencja może nas w bardzo wielu dziedzinach zaskoczyć. Doktor Tomasz Kowalczuk, językoznawca, filozof, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. W związku z tym sądzę, że również i tu. A jeżeli ktoś taką pracę napisze wierszem, 13-zgłoskowcem? No to sztuczna inteligencja powinna też to rozpoznać. Ale czy ona będzie wiedziała, że to jest bardziej Mickiewicz, czy bardziej Słowacki? A nie, do tego trzeba jeszcze wykształcenia. Nigdy nie mieliśmy jednolitego systemu antyplagiatowego. Andrzej Kurkiewicz, zastępca dyrektora Departamentu do Spraw Innowacji i Rozwoju Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jednolity system antyplagiatowy, bo tak brzmi jego nazwa, on będzie się też cały czas uczył. Tu przede wszystkim rzeczywiście ważna jest kwestia tak zwanej stylometrii i ten system pozwala wychwytywać różnice w stylu, bo to jest jakby jeden z głównych elementów, który jest stosowany przez osoby, które naruszają prawa własności intelektualnej. Stylistyka jest różna i niezależnie od tego, czy to, co jest ową stylistyką wyrażane, jest sensem, czy jest bez sensu. Każdy miał styl różny. To jest do wychwycenia. Jest, to tak, no przecież od tego są różni ludzie, którzy sprawdzają pracę i jeżeli są podobne prace, no to wiadomo, że wychwycą. A tutaj sztuczna inteligencja? Strach się bać, oczywiście. Raporty, które dostaje promotor, pokazują, że coś jest nie tak. Właśnie, że na przykład jakieś są odmienności stylowe, czy też pojawiają się jakieś podmiany formatów zdań, które mogą świadczyć o tym, że ktoś chce ukryć pewne elementy, które są porównywane z innych referencyjnych jakby tekstów. Ja kogoś posądzę, że to nie jest twój tekst, bo jest za dobrze napisany, czy jakimś zbyt dobrym stylem, może się okazać, że właśnie tym razem ten człowiek się, nie wiem, albo tematyką bardziej interesuje, albo wie więcej, albo coś takiego i można go skrzywdzić. I może pan zabić przyszłego literata w ten sposób. I mogę zabić, tak. Dobrzy autorzy to są autorzy, którzy potrafią wchodzić w różne stylistyki. O tym świadczą różne zabawy, na przykład w dwudziestoleciu międzywojennym, kiedy autorzy typu Julian Tuwim pisali teksty tak, jakby napisał Lechoń, albo jakby napisał Kasprowicz, albo jakby napisał Mickiewicz. To są przezabawne próby, które pokazują na daleko idącą taką, jak to się ładnie mówi, metaświadomość stylistyczną. Najsłynniejsze w Polsce plagiaty z ostatnich lat to m.in. hurtowo powstające doktoraty na Łódzkim Uniwersytecie Medycznym. A o nowy bat na oszustów, który ukręcili polscy naukowcy, pytał Tomasz Jeleński. No i tam pojawił się wątek literatów. Pan Stefan z Mielca, pozdrawiamy, panie Stefanie, napisał w sprawie liczby pi, nawet cytując konkretny wierszyk na liczbę pi, tak by przez lata dobrze pamiętać nieco dłuższy skład tej liczby. Dziś rano w audycji było właśnie też mowa o święcie liczby pi i każdy, kto słuchał porannej audycji, ten potrafi wyrecytować nawet 10 liczb. 3,14, 15, 92, 65, 35. Pozdrawiam poranną audycję, ukochaną. No proszę, jak na tacy, jak na dłoni widać edukacyjny walor porannej audycji. Zapraszamy do Trójki. My także redaktorów z poranka pozdrawiamy. Tu Trójka, program trzeci. Za chwilę skrót najważniejszych informacji. I don't know. songs of love. Feel your arms surround me. I've always been a coward. 16.30 minęła, 20 sekund temu czas na skrót najważniejszej informacji. Anna Zaleśna-Sewera. Każda ofiara wykorzystywania seksualnego powinna budzić ból u duchownych, mówi prymas Polski. Arcybiskup Wojciech Polak zabrał głos po ogłoszeniu przez episkopat danych o skali wykorzystywania seksualnego nieletnich w Kościele. Każda z tych 345 ofiar do 15 roku życia i 280 powyżej 15 roku życia powinna w nas budzić przede wszystkim ból. Przede wszystkim w nas, duchownych, także we mnie jako przełożonego, moich księży, ból, wstyd, poczucie winy, że do takich sytuacji doszło. Prymas dodał, że wykorzystywanie seksualne rani nie tylko ofiarę, ale całą wspólnotę Kościoła. Wstrząs w kopalni Rydułtowy, dość silny, miał 3 stopnie w skali Richtera. W zagrożonej strefie było 14 górników. Wszystkich udało się bezpiecznie wycofać. Wstrząs odczuli mieszkańcy regionu. Sygnały, że zatrzęsła się ziemia, docierały do Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku z różnych miejsc powiatu wodzisławskiego. Słowaccy prokuratorzy postawili przedsiębiorcy Marianowi Kocznerowi zarzut zlecenia zabójstwa dziennikarza śledczego Jana Kuciaka. On i jego narzeczona zostali zamordowani 21 lutego ubiegłego roku w swoim domu pod Bratysławą. We wrześniu zatrzymano i postawiono zarzuty podwójnego zabójstwa 4 osobom. W brytyjskiej Izbie Gmin trwa debata przed głosowaniem w sprawie opóźnienia Brexitu. W obliczu klinczu parlamentarnego posłowie mają szansę odłożyć wyjście z Unii Europejskiej, by uniknąć tak zwanego twardego Brexitu. Tymczasem posłowie prounijni zgłosili poprawkę do uchwały, która jeśli nie zostanie usunięta w głosowaniu sprawi, że na rządzie będzie spoczywało polityczne zobowiązanie do zorganizowania drugiego referendum. Kolejne informacje w Trójce o 17. Dzisiaj w nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Okresami opady deszczu na terenach podgórskich, także opady deszczu ze śniegiem w górach, popruszy śnieg. Temperatura minimalna od plus 1 do plus 4, ale w dolinach karpackich spadnie do minus 1. Wiatr słaby i umiarkowany. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Teraz w sklepach Euro. Niesamowite promocje! Nawet 5 rat gratis, lub drugi produkt 22% taniej, lub trzeci 44%, lub czwarty produkt aż 77% taniej. Promocje na RTV AGD oraz wybrane smartfony i laptopy. RRSO 0%. Regulamin i szczegóły promocji w sklepach Euro i na euro.com.pl. Ujarzmiliśmy potęgę elektryczności w hybrydowym silniku najnowszej generacji. Nowa Honda CR-V dostępna także z silnikiem hybrydowym. Sprawdź szczegóły w salonach Hondy. Honda CR-V. Hybryda, którą poczujesz. Zrzucenie zbędnych kilogramów to dopiero połowa sukcesu. Prawdziwym wyzwaniem jest to, by nie wracały jak bumerang. Dlatego sięgnij po Liporedium. Suplement diety Liporedium zawiera wysoką dawkę wyciągu z kolanitida, dzięki czemu wspiera intensywne spalanie tłuszczu, pomagając w skutecznej redukcji masy ciała. Ale to nie wszystko. Liporedium zawiera ostrokrzew paragwajski, który wspomaga utrzymanie prawidłowej wagi. Z Liporedium chudniesz na dobre. Liporedium. Kilogramy giną bezpowrotnie. Aflofarm. Halo, a dlaczego mięso ze Stokrotki jest takie dobre? Bo jest dostarczane codziennie, idealnie świeże. Na przykład filet z kurczaka tylko 11,99 za kilogram, a makaron Lubella 2,49 przy zakupie dwóch. Stokrotka, świeżość na uwadze mamy. Mamusiu, zrobiło mi się coś w musi, boli. O, to afta. Chodź po smarujemy. Ale ja nie chcę, bo będzie szczypać. Nie będzie. Tym razem użyjemy żelu Dezaftan. Sprawdziłam, nie szczypie. Dezaftan stworzy taką osłonkę, dzięki której nie będzie bolało. Zobaczysz, jak szybko pomoże. I co, szczypało? Nie szczypało! A pomógł ci Dezaftan? Tak, już nie boli. I nie mówiłam? Wyrób medyczny Dezaftan. Szybki sposób na aftę i drobne urazy. Drapieżniku, posłuchaj tylko. Laki 777, premia 777, wielka zdrapka 777. Same szczęśliwe siódemki. Jeśli drapiąc te zdrapki jesteś w siódmym niebie, to znaczy, że masz siódmy zmysł. Więc bierz się do drapania i wygrywania, bo średnio co czwarta zdrapka wygrywa. Można wygrać nawet 1 000 000 złotych. Drapieżnicy kochają zdrapki. Graj w punktach Lotto. Nigdy nie miałem problemów z kręgosłupem do czasu remontu u mojego taty. Wtedy pomógł mi Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med uwalnia od bólów stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Prawdziwy szwedzki stół powinien być otwarty dla wszystkich i oferować bogaty wybór. W Volvo wiemy o tym najlepiej. Przyjdź do naszego salonu i wybierz finansowanie dla siebie. Odbierz Volvo w ofercie Care by Volvo bez wpłaty własnej, leasingu już od 100% lub zyskaj aż do 50 tysięcy złotych korzyści. Szwedzki stół Volvo tylko 15 i 16 marca. Zapraszamy do autoryzowanych dealerów Volvo. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Road Again. Kenneth Heath w programie trzecim Polskiego Radia, 21 minut przed 17. Zapraszamy do trójki. Nie popełnia błędów, nie bierze urlopów, nie choruje i może pracować 24 godziny na dobę i tak, 7 dni w tygodniu. Idealny pracownik? No pewnie. Sęk w tym, że nie jest człowiekiem. W Warszawie powstała pierwsza agencja pracy dla robotów. Jest dużo obszarów, które są tak naprawdę zaniedbane u pracodawców i w takich sytuacjach doskonale sprawdza się robot. Iwo Paliszewski z firmy Antal. Nie narzeka, pracuje 24 godziny na dobę, nie pobiera pensji, żadnych benefitów. No i tak naprawdę jeden robot potrafi zastąpić kilku pracowników, czyli oszczędności. Gdyby pani poszła na rozmowę kwalifikacyjną, a tam wśród osób, które starają się o pracę, są roboty. Być może poczułabym się lepiej. A nie bałaby się pani konkurencji? Nie, myślę, że łatwiej byłoby mi reagować niż robotom. A które zawody byłyby takie do zastąpienia? Na pewno produkcyjne, gdzie są akordy pracy. W fabrykach przede wszystkim. A dziennikarze? No nie, to trzeba mieć coś w sobie. No co taki robot zrobi? Nudne to by było. Good afternoon. My name is Sophia and I am the latest and greatest robot from Hanson Robotics. Istnieje taki robot Sofia, który nie tylko potrafi przetwarzać informacje, ale też potrafi ją prezentować. Profesor Cezary Zieliński z Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiaru PIAP. Te roboty potrafią ludzi zastępować w takich różnego rodzaju zadaniach, jak na przykład prezentowanie wiadomości w telewizji czy w radiu, etc. W szczególności bardzo rozwinięta jest głowa z twarzą, która przypomina twarz kobiety. Ta twarz ma doskonałą mimikę, jest zgodność między wypowiadanym tekstem a wyrazem twarzy czy przedstawianiem emocji tejże maszyny. Który z pracodawców może skorzystać na takiej agencji pracy dla robotów? Najbardziej wydaje mi się, że mogą skorzystać firmy, w których procesy księgowe na przykład stanowią większość, logistyka, obsługa klienta, HR, praca z danymi, sprzedaż, kadry i płace, czyli te wszystkie monotonne czynności, naliczanie benefitów, paski płacowe, wszystkie te informacje, które pod koniec miesiąca ta przysłowiowa księgowa musi wysłać, tak naprawdę mogą zostać w prosty sposób zautomatyzowane. Natomiast robot to prosta aplikacja, która tak naprawdę kopiuje poruszanie myszką po ekranie. To jest tak naprawdę ten robot. Jest aplikacją, jest programem. Czy w przyszłości wyobraża pan sobie, że roboty zastępują człowieka? Wydaje się, że istnieje społeczna konieczność, żeby tak się stało. Trzeba zwrócić uwagę, że społeczeństwo się starzeje i będzie potrzeba coraz więcej ludzi do opieki nad ludźmi starszymi, zniedołężeniałymi. W tych dziedzinach mogłyby oczywiście działać roboty, nie tylko jako maszyny, które by obsługiwały fizyczne potrzeby tych ludzi, ale także jako kompanii. Robot może zbierać informacje z internetu, może powiadamiać o niebezpieczeństwach, może przypominać, być interesującym interlokutorem. O przyszłość zawodów zarezerwowanych dziś tylko dla ludzi, ale to się pewnie kiedyś zmieni, pytała Monika Suszek. I proszę się wcale nie śmiać, proszę nie żartować. Dwa lata temu widziałem takie zestawienie bardzo poważnej instytucji. Dziennikarz, to był dziennikarz chyba prasowy, no nie pamiętam dokładnie jaki, ale był na liście 10 najbardziej zagrożonych zawodów, najbardziej zagrożonych sztuczną inteligencją. No i jest taka telewizja w Chinach, która już ma prezentera wiadomości, no właśnie telewizyjnych, który jest robotem. Oni właściwie już tu są. Thank you. No co począć, co począć? Oni zaraz przyjdą tu być może. Kwadrans do 17. Zapraszamy do Trójki. To choroba, która nie daje objawów. Lekarze nazywają ją koniem trojańskim. Z niewydolnością nerek, bo o niej mowa, do szpitali trafiają najczęściej osoby już poważnie chore, między 35 a 55 rokiem życia. Tak wynika z pierwszego w Polsce raportu dotyczącego chorych nefrologicznie. Poszłam do swojego lekarza, wyszła niedokrwistość. Pani doktor powiedziała mi, że z tym się żyje. Serwowała mi kolejne tabletki. Lekarz zrobił w szpitalu podstawowe badania. Ja miałam kreatyniny 5 i 7. Czyli lekarz pierwszego kontaktu nie zlecił kreatyniny? Nie. Te choroby akurat nie bolą i dlatego pacjenci się nie skarżą. Jak często by trzeba powtarzać tę kreatyninę? Nie częściej niż stężenie cholesterolu. Konsultant krajowy w dziedzinie nefrologii profesor Ryszard Gellert. Potem, jeżeli wszystko jest w porządku, co parę lat. Jeżeli nie jest w porządku, to już doktor dobierze albo co roku, albo co pół roku, ale ważne, żeby zacząć. Mam przykłady, że ktoś był naprawdę w bardzo kiepskim stanie. Doktor Teresa Rydzyńska, prezes nefronu. Trafił do nefrologa i prawidłowo ustawiono temu pacjentowi terapię. Jest już 10 lat bez potrzeby dializowania. Ile kosztowałby nas ten człowiek, gdyby przez 10 lat był dializowany i był na rencie? 3 razy w tygodniu, 400 zł taki tak, zabieg. Tak jest wycenione tak, przez NFZ. Tak. To jest 1200 zł. To jest ten zysk, o który walczymy. Poprzez skoordynowanie opieki i wygospodarowanie tych dodatkowych 3 milionów złotych, to jest kwota, która pozwoli na wykonanie wstępnych badań u 50 tysięcy ludzi. To już jest naprawdę olbrzymia rzesza ludzi. Dlaczego koordynowana opieka miałaby zaoszczędzić pieniądze, które można by przeznaczyć na leczenie, zanim dojdzie do sytuacji krytycznej? Pierwsza podstawowa rzecz to taka, że do poradni nefrologicznych pacjenci trafiają zdecydowanie za późno. Jakub Szulc, firma doradcza, dyrektor zespołu do spraw zdrowia. Oni już muszą mieć na CITO dializę. Ale z raportu wynika, że rok czekają na wizytę u nefrologa. Jeżeli wcześniej będziemy tych pacjentów diagnozować, to leczenie podsumowując wszystkie koszty, będzie zdecydowanie tańsze. Przyczyną nadciśnienia może być choroba nerek. Cukrzyca mogła uszkodzić nerki. U osoby otyłej częściej są choroby nerek. No u takich osób trzeba zrobić po prostu badanie. Nie wierzyłam, że aż tak jestem poważnie chora. Tym bardziej, że chodziłam do lekarza, oni ciągle oszczędności. A teraz ile kosztuje nasze leczenie? Zna pani takich szczęśliwców, którym udało się wcześniej dostać do lekarza? Diagnozowany przy badaniach do pracy. Doktor Iwona Mazur, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Osób Dializowanych. 7 na 10 kłębuszków nerkowych zeszkliwiałych. Co to znaczy? 7 z 10 nie funkcjonowało. Zrobił karierę naukową, prowadzi swoją katedrę. Miał około 30, rodziło się dziecko i jest naprawdę wspaniałym człowiekiem. Trzeba pić wodę, a jak jesteśmy odwodnieni, to znaczy, że mamy gorszą uwagę, gorsze skupienie, koncentrację. To dotyczy również dzieci w szkole. Trzeba pić wodę. Proszę sobie to wziąć do serca, właściwie do nerek. Raport trafił już do Ministerstwa Zdrowia, a tematem zainteresowała się Ewa Dudzińska. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Smolik i Kev Fox. Już teraz. On the way home. Fires are burning up, we're living in silence. Feeling like time. It's always running out, but we're living like violence. Weaving like violence. We'll be right back. To Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Pośpiewało się. On the Quiet. 9 minut do 17. Zapraszamy do Trójki. Już do Polski dotarła ostatnio facebookowa, choć nie tylko na Facebooku, w innych mediach społecznościowych także można znaleźć akcja Trash Tag Challenge. To pomysł na walkę ze śmieceniem. Kiedy na ulicy zobaczymy jakieś odpadki, zamiast przejść obojętnie obok, można im zrobić zdjęcie, posprzątać i pochwalić się tym na naszym profilu, no właśnie na Facebooku, Instagramie, na Twitterze nawet, ale koniecznie trzeba dodać hashtag Trash Tag. Czy to działa? Jak dokładnie to działa? Mówi Aneta Stawicka z organizacji odzysku opakowań Rekopol. Każde sprzątanie ma sens, jeżeli tylko nasz krajobraz może wyglądać lepiej. Ta akcja jest bardzo fajna, rzeczywiście i nagłaśniana i przez media, i media społecznościowe. Wiele hashtagów się pojawia. Zaczyna się ta akcja dziać już w Polsce. Wyobraźmy sobie, że każdy z nas zebrałby po kilka śmieci. Oto jak to działa, kiedy przechodzisz obok odpadów pozostawionych przez kogoś innego, poświęć chwilę, aby je podnieść. Zrób zdjęcie przed posprzątaniem i po. Opublikuj na swoim profilu w mediach społecznościowych i użyj znacznika #trashtag. Internet jest w pewnym sensie odbiciem społeczeństwa. Piotr Wieczorek, medioznawca. Jeśli tutaj w świecie rzeczywistym coś komuś sprawia przyjemność lub kogoś coś boli, to samo możemy znaleźć w internecie. Ten challenge rozprzestrzenia się jak wiral, ponieważ jest czymś, co właściwie nie budzi dyskusji. Czyli robimy jednocześnie i coś dobrego i budujemy swój pozytywny wizerunek w social mediach. Z psem wychodzę na spacer średnio 3 razy dziennie. Radek Kowalik, mieszkaniec Suchedniowa. Jeżeli są jakieś śmieci, które są rozsypane gdzieś w okolicy właśnie ścieżek, takich miejsc ogólnodostępnych, gdzie często spaceruję, to staram się zbierać te najbardziej niebezpieczne fragmenty szkła w reklamówki. To się dzieje właśnie zerowym kosztem. Ja nie tracę wtedy czasu, bo i tak jestem na spacerze z psem i tak przechodzę tą okolicą. I czy spędzę w tym miejscu 5 czy 10 minut, to jest warte tego, żeby się schylić i po prostu zmienić trochę sytuację. Do takich rzeczy trzeba być przygotowanym po prostu, bo nigdy nie wiemy, na jakie odpady, na jakie śmieci trafimy. Dlatego fajnie jest mieć rękawiczki, to po pierwsze, i to jest must have. Po drugie, taki szpikulec na przykład, na który możemy nabijać te śmieci. Niektóre z nich będą mokre, niektóre mogą być brudne, zabrudzone różnymi nieciekawymi rzeczami. Dlatego na takie rzeczy warto się przygotować. Wydaje mi się, że dużo osób może to robić dlatego, że właśnie jest ten trend, chcą się wpisać w tę modę. Mimo, że niektóre osoby mogą to robić pod publiczkę i dla lajków, to uważam, że choćby nawet to robiły, i tak warto i nie widzę w tym nic złego. To jest super akcja, mobilizuje szerszą społeczność do takich działań. Na przykład w moim mieście niedługo będziemy organizować właśnie wydarzenie, które będzie polegało na rodzinnym sprzątaniu śmieci na terenie całego miasta w Suchedniowie. Warto wiedzieć, żeby to robić z głową, czyli po prostu spróbować to jeszcze jakoś, te śmieci tak posegregować, umówić się na przykład z firmą komunalną, żeby mogła je od nas odebrać, żeby nie zostawiać tych worków, albo umówić się również z firmą komunalną po to, żeby dała nam kolorowe worki, żebyśmy sprzątając od razu mogli segregować te śmieci. Nie jestem przekonany, czy taka akcja przyczyni się rzeczywiście do czegoś większego, dlatego że te akcje wybuchają, a potem dość szybko się wypalają. Byłbym mile zaskoczony, gdyby okazało się, że ta akcja trwa, rozszerza się, a być może zamienia się w coś bardziej trwałego. No a może jednak, wypali. Zachęcam ja, zachęca autorka materiału Justyna Goc. Proszę sprawdzić. Trash Tag. Want me to love you in moderation? Do I look moderate to you? Sip it slowly and pay attention. I just have to see it through. You got me looking for validation. Passion's new. Want me to love you in moderation? Well, who'd you think you're talking to? And by your hand in the house of God, little girl, who do you think you are? You think you need it, you think you want love. You wouldn't want it if you knew what it was. Moderation. Moderation. Moderation. Ooh.